إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wakula dalalatin finnar. Tukiwa kwenye mwendelezo wa kitabu chetu mukhtasar ahadith as-siyam, mukhtasar ahadith as-siyam, ahkamu wa adab, tukiwa kwenye karatasi ya 20, alhadithu as-sadis, hadithi ya namba 6, fi fadli tilawati al-Qur'an wa adabiha. Mlango huu unazungumzia fadhila na ubora wa kusoma Qur'an wa adabiha, na adabu ambazo mtu anatakiwa kulazimiana nazo atapokuwa yuko anaisoma Qur'an. Tutapochunguza mlango huu kana kwamba shekhe wetu Al-Fauzan, Allah muhifadhi, kazungumzia mambo yafuatayo. Kazungumzia kwenye mlango huu fadlu al-Qur'an, ubora wa mtu kusoma Qur'ani kwa ujumla. Alafu akazungumzia fadlu surati al-Baqara wa Ali Imran. Akazungumzia ubora wa sura mbili, suratul Baqara na suratu Ali Imran. Akaonesha tena lisaim an yukthira min tilawati al-Qur'an fi shahri Ramadan. Akafika anachukua hizi fadhila za mtu kusoma Qur'ani kwa sababu ndio musimu wa watu kukithirisha kusoma Qur'ani mwezi mtukufu wa Ramadhan. Akaonyesha kwamba inapendeza yule ambaye atakuwa amejaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan akiwa ni mwenye kufunga, anatakiwa akithirisha kusoma Qur'ani kwenye mwezi huo. Kwa nini? Liyaftani masharafa zamani, ili aweze kuebuka na kujichukulia ubora wa nini, wa zama, utukufu wa zama, sababu ni mwezi ambao ni mtukufu. Kwa hiyo anajihimiza kwenye huyu ubora wa hizi zama aweze kusoma ndani yake Qur'an. Alafu mwisho akafika na malizia, pamoja na kuwa mtu atasoma Qur'an, anatakiwa alazimiane na adabu za kusoma Qur'an. Tapotazama mazungumzo yote yatakuwa yamezunguka kwenye hizi nukta nne. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kutoka kwa Abu, an Abi Umamata radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Umama radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, iqra'u al-Qur'ana, isomeni Qur'ani, fa innahu yati yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi. Rawahu al-Imam Muslim an Abi Umamata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, iqra'u al-Qur'ana, isomeni Qur'an, fa innahu, na hakika, yati yawma al-qiyamati shafi'an li ashabi, hakika itakuja siku ya kiyama Qur'ani, shafi'an li ashabi, katika hali ya kuwatetea waliokuwa wakiisoma. Kwa hiyo Qur'ani itakuwa ni yenye kuwatetea wenye nayo siku ya kiyama. Rawahu al-Imamu Muslim. Anasema shekhe wetu Al-Fauzan hafidhahu Allahu wa ra'ahu, الحديث دليل على فضل تلاوة القرآن. Hadithi hii inatuonesha ubora na fadhila za mtu kusoma Qur'an. Wa adhimi thawabihi inda Allah Ta'ala. Na vile vile inaonesha ukubwa wa thawabu zake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu shafi'u li ashabihi yawm al-qiyamati fi dukhulil janna. Na hivyo hivyo ikaonesha ya kwamba Qur'ani itakuwa ni yenye kumtetea mwenye nayo siku ya kiyama katika kuingia peponi. Kwa hiyo Qur'ani uliyosoma wewe itakuwa ni mtetezi wako na kutetea wewe uingie peponi. وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم kutoka kwa Nawas ibn Sam'an رضي الله عنه قال nimemsikia mtume صلى الله عليه وسلم يقول nilimsikia mtume akisema yu'ta bil qur'an yawm al qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih italeta qur'ani siku ya kiyama wa ahlihi na walokuwa na watu wa ile Qur'an alladhina kanu ya'maluna bihi watu ambao walikuwa wanaifanyia kazi Qur'an. Wengi tuko ni wenye kuisoma Qur'an leo, lakini kuna kukifanyia kazi si atuifanyii kazi. Bimaana Qur'an kama itaamrisha kitu alafu yule mtu akaona kwamba kile kilichoamrishwa hakiendani na matamanio ya nafsi yake, unamwona mtu anaitia pembeni, na hili utashindwa kumuelewa shekhe na sio kwa shekhe. Maadamu tu kile ambacho kilichokatazwa na Qur'an kinaambatana na matamanio ya nafsi yake, yuko tayari kutoifuata Qur'an, au kile kilichoamrishwa na Qur'an kwa kuwa hakiendani na matamanio ya nafsi yake, si hayuko tayari kufuata yale maamrisho ya Qur'an. Au vile vile mtu anaona kuhukumiwa na Qur'an, labda nataka kugawiwa hivyo mirathi, anapotazama Qur'an jinsi ilivyogawa mirathi anaona ya kwamba Qur'an imempunja kana kwamba inamdhulumu, huyu hayuko tayari tena kuhukumiwa na kugawiwa mirathi kupitia Qur'an na Sunna. Sasa tunamkumbusha siku ya kiyama Qur'ani italetwa na watu wake. Bimaana alladhina kanu ya'maluna bihi, watu ambao walikuwa wanaifanyia kazi Qur'ani. Ilikuwa haishi kwenye kisomo tu, la wanaifanyia tatbiq. Kule kuifanyia tatbiq itakuwa ni sababu ya siku ya kiyama kuletwa Qur'ani na wewe pia huko. Itapoleta Qur'ani kwa kiujumla, sikiliza mtume sasa amezungumzia Qur'ani kiujumla. Akasema hivi taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Qur'ani sasa italetwa alafu mbele suratul Baqarah ndio inatangulia na suratul Ali Imran. Maana Qur'ani nzima itakuja inatanguliwa na hizi sura mbili. Suratul Baqarah na suratul Ali Imran ndio zinatangulia. Anasema huyu sahabiyun jalil وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه امثال. Anasema mtume صلى الله عليه وسلم alinipigia mfano kwenye hizi sura mbili, alizipigia mifano mitatu. Ma nasituhunna ba'd, hii mifano mitatu aliipiga kwenye hizi sura mbili ambazo zilitangulia sura zingine. Anasema alizipigia mifano mitatu, mifano hiyo sijaiwahi kuisahau hadi leo sijaisahau. Inasema aje mifano? Qal ka'annahuma dhamamatan, sura mbili hizo zitakuja kama viwingu viwili, mawingu mawili, sio mbingu, mawingu. Tunaona wao kama mvua inataka inakaribia kunyesha, na imani kwenye hiki kipindi cha joto sote tunaona tunaona umuhimu wa nini mawingu ya kitanda tu, joto linafanya aje linapungua. Sasa anasema hizi sura mbili ambazo zitatangulia sura zingine zitakuja kwa mfano wa mawingu mawili. Yaani fungo la mawingu mbili vile. Zinakuja kwa malengo gani? tudhillani qari'ahuma, zinakuja zinamtilia kimvuli yule mwenye kusoma nini aliyokuwa anaisoma hiyo Qur'an. Mfano wa kwanza, au dhullatani saudawani bainahuma sharqun, awa itakuja kwa mfano wa vimvuli vyeusi viwili, bainahuma sharqun, baina ya vimvuli hivyo viwili kuna nuru katikati. Yaani mtu umekwisha funikwa, mawingu yamekwisha kutilia kimvuli, alafu unapata tena kimvuli cha nini? Kivuli kingine kinyume na kile cha mawingu. Kama gisi mtu anaweza kawa mawingu lillahi alhamdu yamekwisha mtilia uwepesi kidogo, anapata hewa nzuri, alafu vile vile anapata mtu aliyomheshimu anakuja tena na mwamvuli. Anakuja tena na nini? Na mwamvuli. Kwa hiyo huyu aliyefunikwa tu na kiwingu na huyu ambaye alifunikwa na kiwingu na mwamvuli, huyu wa pili yuko na starehe kubwa kuliko ile wa kwanza. Bainahuma sharqun, baina ya vile vivuli viwili kuna nuru. Au kaannahuma hizqani min tayri saf, au hizo sura mbili zitakuja kwenye mfano wa kundi mbili za ndege ziliotandika mabawa. Kundi mbili za ndege zilitandika mabawa, kundi moja huku na kundi lingine huku, zote zikaachia mabawa yake yakakutania hapa katikati, yanakufunika alafu huko katikati. Tuhajjani an ashabihima, hizi kundi za ndege mbili zilotandika mabawa za kutengenezea kimvuli zinakutetea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayi yudafiani anhu, zinakujengea ulinzi, zinakutetea kwa wewe kuingia peponi. Kitazama hadithi hii, Mtume sala sallam kataja ubora wa Qur'ani nzima, akafika anataja ubora wa sura hizi mbili, suratul Baqara na sura nini, na suratu Ali Imran. At-takhsis ba'da at-ta'mim, ameshazungumza kwa ujumla alafu akataja hizi sura mbili. Kuna faida, kuna faida. Mtu aje akwambie nisikilize, nende uniletee watoto wote, nenda niletee watoto wote niwaone hapa. Unataka kwenda na basi? Akambia na basi. Ameshakwambia ulete watoto wote. Akishakwambia ulete watoto wote, basi utamwacha. Sasa atakuwa yumo humo. Ameshawataja wote, alafu anakuambia vina basi. Bila shaka wewe utapoenda utahakikisha basi ya kufanyaje? Hakukosa. Kwa sababu gani? Ametajwa kwa jina baada ya kuwa ametajwa wengi. Alafu akatajwa tena basi kwa jina. Bila shaka huyo basi kuna kitu ambacho atakuwa anamtafuta yeye. Na ndio hapo. Qur'ani imetajwa kwa ujumla. Italetwa Qur'ani siku ya kiyama. Alafu akataja taqdumuhu suratul Baqara wa suratu Ali Imran. Taqdumuhu suratul Baqara wa Ali Imran. Itakuja suratul Baqara na Ali Imran. Kwa nini zitajwe suratul Baqara na Ali Imran? Na hata ameshasema Qur'ani kwa ujumla. Bila shaka zina fadhila kubwa. Na miongoni mwa fadhila ni huku kumtengenezea vimvuli mwenye alikuwa anaisoma. Allah tujalie tu miongoni mwa wenye kuisoma. Akasema fayambaghi lis-saimi an yukthira min tilawati al-Qur'ani fi hadhihi al-ayyam al-mubarakah wal-layali ash-sharifa. Anasema inapendeza, ni vizuri zaidi kwa yule mwenye kufunga awe ni mwenye kukithirisha kisomo cha Qur'ani fi hadhihi al-ayyam al-mubarakah, kwenye haya masiku yenye baraka ndani yake, walayali sharifa, na kwa haya mausiku yenye cheo. Fa inna likathrati alqiraati fi ramadan maziyatan, na hakika kukithirisha kusoma Qur'an, kukithirisha kisomo cha Qur'an kwenye Ramadhani, maziyatan, kuna ubora khasatan, kuna fadla na ubora ambao ni khasa, laysat li ghayrihi min ash-shuhur. Fa inna likathrati alqira'ati fi Ramadhan maziyatan, na hakika kukithirisha kusoma Qur'ani kwenye mwezi huu kuna ubora khasatan laysat lighairihi min ash-shuhur, ubora ambao haupatikani kwenye miezi mingine. Liyaghtani masharafa zamani fi hadha ash-shahr alladhi unzila fihi al-Qur'an, mtu anapokithirisha kusoma Qur'ani kwenye huyu mwezi anakuwa ni mwenye kukimbilia kunyakua ujira kutokamana na nini? Na haya masiku, cheo cha haya masiku. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mwezi ndani yake imeshushwa nini? Qur'an. Kwa hiyo unaposoma Qur'an wewe unakuwa unakimbilia fursa za kujinyakulia cheo na nafasi ya haya masiku. Kwa kuwa ni mwezi ambao ndani yake umeshushwa Qur'an, na wewe unatakiwa kukithirisha kusoma Qur'an. Wa qira'atu al-Qur'an fi layali Ramadhan laha maziyya, na kisomo cha Qur'an kwenye mausiku ya Ramadhani ina nafasi kubwa. Fa inna al-layla tanqatu fihi ash-shawaghil, kwa sababu usiku shughuli zinakuwa zimekatika. Shughuli zinakuwa zimefanyaje? Zimekatika. Sasa sana mchana. Wewe unatumia fursa unasoma usiku Qur'an. Watajtami'u al-himam. Vile vile zile nguvu zinakuwa zimejikusanya sehemu moja, umetulia, umepata utulivu. Wayatawata'u al-qalbu wal-lisanu 'ala at-tadabbur. Na vile vile moyo unakuwa umetulia, na ulimi vile vile umetulia kiasi kwamba utakuwa unasoma kwa kuzingatia, ukisikia aya za moto. Kwa kuwa ni usiku umetulia, ulimi wako unakuwa umefanyaje? Unakuwa uko vizuri katika kuzisoma, na vile vile roho yako inakuwa imetulia katika kuzisoma. Moyo unakuwa umetulia katika kupokea ile Qur'an na kuifanyia kazi. Wallahu almusta'an. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. كنا كتازو للكوجة أنتو كماليزة قرآن نزيمة وسكتات يعني أنتو كسوما مصحف نزيمة كماليزة ندني أسكتات ومماليزة. كنا كتازو للكوجة إلو وسبابو غاني ونا بسوما قرآن ndani ya siku tatu umemaliza mushafu wote, hiki kisomo chako kinakuwa kina mazingatio, bimaana haufikirii faida iliyopo ndani ya kile kisomo, kwa sababu unasoma ili uwahi kumaliza ndani ya masiku matatu. Usisome Qur'ani kwa kumaliza yote. Hilo katazo lilikuja aje? Kwa ile wewe kudumu unafanya hivyo ni makosa. فأما الأوقات المفضلة لكني sasa kama itakuwa ni kwenye nyakati zenye fadhila kashahri ramadhana, kama mwezi mtukufu wa ramadhani, wa khususaha layali allati tutlabu fihi laylatul qadr, na khasatan kwenye mausiku ambayo tunatafuta laylatul qadr, au fi al-amakin al-mufaddala kama kata liman dakhalaha min ghairi ahliha, au kama vile mtu ameingia katika mji wa Makka na wewe hauishi pale Maka. Kwa hiyo una siku chache tu unatakiwa kurudi nyumbani kwenu, kama vile mtu umetoka huko Burundi. Fayustahabu al-ikthara fiha min tilawati al-Qur'an. Wewe utapoingia katika ule mji wa Maka, unaruhusiwa kufanya aje? Kuisoma Qur'an yote ukaimaliza hata kwa masiku matatu, kama uko na uwezo huo. Sikuna katazo, lakini maadamu umeingia katika mji wa Maka, ili ujipatie ile nafasi ya yale maeneo, fursa ya yale maeneo, baraka za yale maeneo, unaweza kufanya aje? Ukasoma Qur'an yote ukaimaliza, kwa sababu hautapapataga tena. Ukiondoka utakuparudi tena ni mtihani. Kwa hiyo wewe lile katazo itabidi kwako lisiwe katazo kumaliza Qur'an kwa masiku matatu. Kwa sababu gani? Kulingana na ile maeneo upo wepo na baraka zilizopo pale. Acha mimi nitumie fursa nimalize Qur'an pamoja. Na vile vile ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kulingana na hii sharafu zamani, ubora wa zama, utaweza kumaliza Qur'ani kwa siku tatu kama utakuwa uko na uwezo. Nini upate fursa ya kujinyakulia nini? Thawabu za huyu mwezi. Anasema ikhtinaman li fadilati zamani wal makan. Ili mtu upate fadhila za nini? Za hizi zama na fadhila za sehemu. Unaweza kumaliza Qur'an katika siku tatu. Wa huwa qawlu Ahmada wa Ishaqa wa ghayrihima min al-a'imma. Hili ambalo nimetoka kulisema ni kauli ya Imamu Ahmad na al-Imamu Ishaq. Hawa ndio wanasema hivyo kwamba unaweza kusoma kwenye hizi siku tatu Qur'an ukaimaliza kulingana na nafasi ya dini ya zama na sharafu al-makan. Wa alayhi yadullu umumu, subhanallah, wa alayhi yadullu amalu ghayrihim, wa alayhi yadullu amalu ghayrihim. Na kwenye hii kauli kuna ambao ni kinyume na hawa walizungumza, walifanyia kazi hilo, walikuwa wanamaliza Qur'ani katika siku tatu. Kama sabaka dhikru, kama ilivyotangulia kwenye Lataiful Maarif, kwenye kitabu hicho ameelezea kwa kirefu ni jinsi gani wanachuoni walikuwa wanafanyia kazi hilo, wanamaliza Qur'ani katika siku tatu kulingana na zama. Wa ala alqari'i an yata'addaba bi adabi tilawa. Pointi ya mwisho, wa ala alqari'i an yata'addaba bi adabi tilawati allati yanbaghi tahalli biha min. Na mwenye kusoma Qur'ani anatakiwa adabike, ashikamane na hizi adabu za kusoma Qur'ani ambazo mtu anatakiwa kufanya aje? Kujipamba kwazo. Min ikhlas an-niyyah lillah. Kitu cha kwanza kwenye kusoma Qur'ani, lazima ujue ya kwamba hii Qur'ani ninaisoma kwa ajili ya nini? Namkusudia nani? Nia. Uwe na nia nzuri ya kwamba hiki kisomo na kisoma kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tulisema nia ni fariqun baina al-ibada wal-ada. Nia ni kitofautishi cha baina ya ada na jambo la ibada. Ibada kila siku na ada vinatofautisha na nini? Na nia. Napenda kutoa mfano. Kuna mtu anaweza akaoga kwa kutoa jasho tu na mtu akaoga kwa ajili ya kutoa janaba. Hawa watu wawili wote ukitazama kuoga kwao unaweza kukutana wote wameoga. Lakini utamjua yupi ambaye ameoga kwa ajili ya ibada na yupi ameoga kwa ajili ya ada. Kitachotofautisha hivi vitu viwili ni nini? Ni nia. Tukaoneshana tena vile mtu anaweza akafunga, akajiziwia, kula na kunywa mchana wa Ramadhani. Lakini mmoja akawa amejizuia hivyo ta'abudan lillah, na mwingine akawa amejizuia kwa sababu daktari alimwambia, alimuelekeza. Hawa ni watu wawili tofauti. Lakini unapotazama watu wamejizuia, kitofautishika hiyo kati ya hao watu wawili ni nini? Ania. Kwa nia ni jambo la muhimu sana. Ndio maana sidhani kama kuna darasa ambalo tumekwisha toa tukakosa kupita kwenye hili jambo. Akasema walqira'atu ala tahara. Walqira'atu ala tahara. Min walqira'atu ala tahara bilkasra, kutokana na hii min. Mtu anatakiwa asome Qur'ani hali yako yuko kwenye tahara, ame yuko na udhu jamani. Siezi adabu. Kwanza ushasafisha nia yako, alafu pia unatakiwa uwe na udhu katika kusoma Qur'an kabla ya kusoma Qur'an. Vile vile asiwak. Mtu kao uko na mswaki, unaswaki kabla ya kusoma unaswaki, au hata ile uko unasoma unakuwa ni mwenye kuswaki. Ukiwa na mswaki wa mti fabiha wa neema, ni bora zaidi kama utakuwa hauna hata huyo mswaki wa kawaida. Unaswaki kabla ya kusoma Qur'an. Lianna dhalika min ta'dhimi kalami Allah ta'ala. Kufanya hivyo, kuswaki kabla ya kusoma, kutawadha, hivi vyote ni katika mlango wa kuyatukuza maneno ya Allah. Wa alayhi an yatalaffadha bil Qur'an, na anatakiwa atamke kwenye kusoma Qur'ani, atamke sauti lisikike. Waman iktafa bin nadhar al mujarrad lam yakun qari'an. Ukikaa unatazama tu Qur'ani hivi pasina kufungua midomo yako hii miwili, wewe hauko unasoma, sio katika wenye kusoma. Wala yahsulu lahu thawabu tilawa, na wala haupati thawabu za mwenye kusoma. Wa alayhi an yatadabbara ma yaqra'u, anabidi awe ni mwenye kuzingatia, apate mazingatio kwenye kile ambacho anachokisoma. Umesoma adhabu za moto, moto utakuwa kumbe uko hivi, Mwenyezi Mungu ni kinge nao, hapo unakuwa ulizingatia. Kumbe aya inaniamuru ni waheshimu wazazi wawili. Kumbe nikopitia hii aya, okay, umetatabara. Lianna hadha min almaqasid almatluba, kwa sababu katika kusoma jamani, hii lila kutadabara, kuikaa unapata mazingatio, ni katika vitu vilivyokusudiwa sana katika kusoma Qur'an. Katika kusoma Qur'an hicho kilikusudiwa na chenyewe, cha mtu kutadabara kupata mazingatio kwenye kile ambacho anachokisoma. Wa min adabi tilawa, na katika adabu za kusoma Qur'an, an yasjud alqari'u idha marra bi ayati sajda, utapofika kwenye aya zinazoashiria kwenye kusujudu. Hata kama utakuwa huko kwenye sala, kuna watu wanafikiri labda kule kusujudu kwenye aya za kusujudu ni kama mtu atakuwa huko kwenye sala, kiasi ya kwamba mtu anapokuwa huko anasoma peke yake, unamuona akifika kwenye hizo aya si mwenye kusujudu. Allahu musta'an. Wa huwa ala wudu'in fi ayyi waqtin kana, atakiwa kuwa na udhu kwenye kila wakati. Wa alla yajhara bihaythu yataadha bijahrihi man hawla. Adabu ya mwisho ni kwamba mtu asidhihirishi sauti, bihaythu yataadha bihajrihi man hawla, kiasi ya kwamba anakuwa anaudhika mtu aliyepo pembeni yake. Kuna watu wako hivyo, kishika mushafu anasoma kwa sauti kiasi ya kwamba anaudhika mtu ambaye yuko pembezoni mwake. Lima warada an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kwa kile kilichopokelewa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qal, alisema i'takafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil masjid, mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya ibada ya itikafu kwenye msikiti, yuko msikitini. Fasami'ahum yajharuna bilqira'ah, akawasikia ni watu wenye kudhihirisha kisomo, fakasha fasitetir, mtume kaondoa, kafichua pazia awaone ni kina nani. Faqal ala inna kullakum munaji rabbah, nisikilizeni niwaambie, kila mtu hapo kwenye kusoma Qur'ani ajue ya kwamba yuko anamzungumzisha Mola wake. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da, mmoja baadhi wasiwe ni wenye kuwaudhi baadhi, yani baadhi yenu msini wenye kuudhiana, kwa sababu kila mtu yuko anamzungumzisha nani? Mola wake. Wala yarfa ba'dukum ala ba'din fi alqira'a, na wala asipandishi mmoja sauti juu ya sauti la mwenzake kwenye kisomo. Au kala fi salati, au akasema fi salati, katika sala. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akahifadhi sala la watu kutopandishiana masauti kwenye nini, kwenye kisomo. Kama utakuwa uko sehemu uko unasoma Qur'ani katika huyo mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazima ulazimiane na hizi adabu, usome kwa ikhlas, usome hali ya kuwa uko na udhu, uwe ni mwenye kuswaki kabla, kwa sababu hilo ni kuadhimisha maneno ya Allah. Ukitapofika kwenye aya inaashiria kusujudu, huwa inabidi ufanyaje? Usujudu. Alafu ya mwisho, tazama usini mwenye kuinua sauti na kuwaudhi watu ambao walioko pembeni pembezoni mwako, kwani wote wanakuwa wanahitaji tadabbur. Kwa hiyo utapokuwa unaleta fujo, utakuwa ni mwenye kuwaudhi, na hapo badala ya kupata thawabu unaweza kupata madhambi. Allahumma ja'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhahaba humumina wa dalilana ilayka wa ila jannati an-na'im. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala ma tuhibbu wa tarda waghfir lahumma lana wal walidina wal jami'i al muslimin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.